Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Flere selskabsmeldinger denne torsdag morgen fra blandt andet DS Norden, ISS og Net Company. Lars Svendsen er i studiet for at dissekere det hele. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Økonom, chef, analytiker hos Svendsen og Tudborg og porteføljeforvalter og her. Og bedstefar. Du kan det hele, Lars Svendsen. Ja, jeg ved det godt. Ja, det er altid det, det er altså ikke, den kører videre. Vi runder også gårdagens udmelding fra den amerikanske centralbank. Det sker sammen med chefstrateg Henrik Henriksen fra Value om 10 minutter. Og så skal vi også en tur forbi verdens største IT-konference, Web Summit i Portugal, hvor journalist og tidligere kollega her på programmet, Pernille Enggaard, hun pt. Slår sine folder. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi altså også en tur forbi daytrader og spekulant Tom Hougaard i London. Det bliver cirka 9:40. Lars Svendsen, det er noget af et program, vi har lagt op. Ja, der er mange ting at tale om. Ja. Der er tryk på sagen. Lad os starte med nogle af de her regnskaber, der er kommet ud. Net Company skuffer på omsætning og driftsindtjening, men fastholder forventningerne til året. Ja, og ved jeg, han har også købt en virksomhed og igen, som er ret stor. Det er jo, men altså, der er jo godt nok styr over det hele, og sådan skal han så til at passe ind i systemet, men de vokser jo gevaldigt, og problemet med aktien er sådan set, at den er fløjet over min radar, og den kører rundt op i stratosfæren, som har fået meget, meget høj værdi. Derfor er det, jeg kigger ikke sådan set ind i den tæt, fordi den er fløjet alt for langt væk fra mig. Han gør det godt og så videre, og han sidder jo der og har fået noget, hvor han sidder og med nogle forskellige skattesystemer, alt muligt offentligt fisk der, ikke? Han sidder og laver der. Så, hvad hedder det, så det er jo en kommerciel virksomhed, der er blevet offentligt ansat, populært sagt, i hovedsagen. Men hvad hedder det, kan man jo leve godt af. De måske kan han opsnappe med sms. Det kan være, han får en speciel opgave med det jo. Men, det kan være, men, ja, der er måske penge ja, de siger, de har lidt forstand på det. Ja. Men det skal man ikke bekymre sig meget om. Altså, det, du skulle høre mig om, det er aktiekursens højde om, og man kan svære rundt deroppe. Det er et problem med den, ikke? Ja. Ja. ISS, ja. Er jo, det er jo ikke et rigtigt regnskab. Nej, det er det ikke. Det er en handelsopdatering. Ja, en slags statement. Ja. Og hvad hedder det? Men du ved, at de vil jo gerne have, at det går fremad, ikke? Og, eller chefen vil gerne have, at det går fremad. Det er jo hans opgave. Jakob Aarup Andersen. Ja, ja, men det går jo kun langsomt fremad. Og det, er så, det går lidt bedre, end hvad de sagde sidst, hvor det var jo helt dårligt. De talte om 2,5% margen, og de skulle ligge på det dobbelte, altså 5%. Så den, de kører jo helt ned i kælderen. Og det var 2 år nu, for ISS er shipshape, og det handler om at underholde kreditorerne. Altså, det handler ikke om aktionæren. Det kan godt være, at der er nogle tosser, der sætter aktien op med 5% i dag. Men hvad hedder det? Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om kreditorerne skal føle sig, hvad hedder det, at de er komfortable. Man har jo også sådan et advarselsflag for, nu kommer en lille finanslærdom her. Når man kigger som analytiker på regnskaber, så virksomheder, der ligger ind, som har stor gæld, ikke går særlig godt, og har en stor kassebeholdning. Det er et faretegn, fordi det betyder jo, at de hamstrer penge. Mm. Det har nogle rederier gjort, det sådan en græker, skibsrederfælde. Man skal altid låne flere penge, man har brug for. Så kan man jo indfri et lån og sige til børn, jamen jeg har jo penge i kassen. Og SAS har haft det for eksempel. De har systematisk gennem de dårlige tider, har de haft meget, meget, meget, nærmest ekstremt høj kassebeholdning, som man altså låner. Og det er jo en dårlig idé, især i vores dage, hvor renten er ikke. Og det har ISS også. Mm. Ja, så det er i virkeligheden et faretegn. Men det er bare sådan til mine kolleger, hvis derude, der sidder en enkelt, som er nybegynder, som finanschef og finansøkonom. Hvor du storsindig, Lars Vendt. Ja, jeg er storsindig. Men nej, ved du hvad, ISS skal du bare vente med om 2 år. Jeg tror, han lykkes for ham at komme ud, men der er bare langt hjem, og det er en kæmpe opgave, han har fået. Jeg tror, manden kan løse det, og det er jeg glad for. Og så bliver ISS god, men der er altså 2 år til. Og så måske, når der er gået et år, jeg begynder at sige, nu begynder der at ligne noget, så kan vi begynde at kigge på aktien, men indtil da, så glem den. Og det er altså Jakob Aarup Andersen, der sidder for bordenden i det selskab, en sådan relativt stadigvæk ny mand på broen. Et år. Jeg har haft ham i studiet til en af vores særudsendelser. Ja. Den 19. i 11. kan man høre den 19. november. Gamle altså, kollega fra Danske Bank. Ja, vi var der ikke samtidig. Nej, men altså, jeg må sige, han var en særdeles fornuftig mand at høre på. Det tror jeg også. Men han er jo en regndreng over fra opladet i McKinsey, så vidt jeg forstår. Nej, det er han så ikke. Var det ikke, men det, han du kan, du hvor kan høre. Du kan, var det Goldman Sachs? Ja, det har han været. Men du kan høre programmet. Nej, men det er nogenlunde det samme. 19. november, Alfred Svendsen. Ja, ja. Vi skal lige omkring kindrødt og læbestift og Matas. Også, herr Svendsen, nå, går ja, det godt ja, ja, i Matas? Kom, ja, jeg har jo solgt Matas, og til gengæld har ham, Anders Holk Poulsen, jo købt sig lidt ind i den, efter at de ellers var efter dem. Men sådan er det jo nogle gange, når så vender de rundt, og så køber de altså, dem, de har været imod. Han har jo den der normale, der ikke er helt normal, ikke? Men den ligger 127, og den stiger sig også på det. Men faktisk var regnskabet ikke særlig godt. Der var ikke nogen nævneværdig omsætningsvækst, og de har brugt nogle penge på at pløje ned i fremadrettet vækst. Det var 14 millioner, så deres bruttomarginal, altså det vi kalder for EBITDA, det er resultatet før afskrivninger og amortisering, det er også afskrivning, det er bare immaterielle ting. Den er altså gået ned til 17% fra 19,7, men altså de er på vej tilbage og opad af det der, men de pløjer nogle flere penge ned i væksten, og så stiger aktien ned. Det er sådan et eksempel på, at en aktie det ene øjeblik var ned i 50, der sad eller brækkede sig, ikke røgte den, og nu er den gået op i 127 eller 29, og så har Anders Holk Poulsen kommet, så råder de alle sammen hurra. Ja, og hvor vil du helst tage den hen? Jeg vil sige, ja, nu må han gerne få den. Det er okay. Ja, du slipper den i hvert fald, eller har sluppet den. Ja, jeg har sluppet den, ja, ja. Yes, og Lars Svendsen, ja. Ikke noget mere, at du tænker på, måske skal man ind igen nej, i Matas? Nej, det har jeg ikke lyst til. Godt. Det er snoren, herr Svendsen. Ja, det er jo det sådan så set bedre. Det, der interesserer dig allermest. Det kan ja, lide, ja, det var dagens julegave, ja. Og han kom jo ud med et flot regnskab. Det bedste siden 2011, og så videre, så videre. Men altså et eller andet med, at han vil komme ud. Nu siger han med et resultat på mellem 150 til 200 millioner. Men før sagde han jo 140 til 220, så det er sådan set, og det var også en opdatering, vi taler om her undervejs i løbet af Q3. Han er jo flink til at opdatere hvad, i forhold til, hvad der sker. Ikke? Det kunne være, at de skulle lære det over på Vestas, så de ikke forskrækker folk. Men hvad hedder det, at han, og han siger jo, at han har faktisk garderet sig hjem i Q4 på boldbådene, altså dem, der sejler med fosfat og korn og kul og alt muligt mærke tørlast. Der har der været et ordentligt fald fra 5.000 til 3.000 på det der Baltic Dry BDI hedder indekset, I kan selv finde det. Men det er ikke særlig retningsgivende. Det er det ikke. Jeg har jo ikke adgang til det, at så skal man købe dem i dyr dom. Men der findes en side, jeg gerne vil anbefale folk, hvis I sidder derhjemme og keder jer, og gerne vil se lidt på ud fra de syv have. Den hedder HellenicShippingNews.com. Og Hellenic, det er med C. Det er sådan en græsk avis, og de har sådan, hvor du kan se, hvordan går det med timecharter på 1 og 3 og så videre, 2-3 år frem, på både bulk og tank og container, og oliepriserne på fuel, de bruger så videre. Og det giver faktisk meget godt billede, og de sejler jo stadigvæk komfortabelt godt, men altså, det er jo det diskussion der med de store og de små skib, vi havde med Goggle-manden, ikke? GOGL, Go Notion, som har de store. Han begynder på 80.000 ton, og der, hvor Norden stopper, og Norden har dem jo sådan set fra 50.000 ton, så op til 80 plus nogle charter af de små på 37 kilo lastevne, men der siger han jo, at de store skibe er de bedste, og det er de jo sådan set også, men relativt i forhold til, hvad skibene har kostet, der er det stadigvæk de små, der klarer sig bedst, og det tyder jo også på, at der er gang i fyld op på hylderne. Og så kan vi lige vende tilbage til ham her, Tom Bundgaard, der jo siger, at vi kommer ind i en afmatning, det var ligesom vel forstået, her i begyndelse næste år. Og et af balladepunkterne er jo det der med, at man hamstrer, hvad kan man sige, nok flere råvarer ind, end man nu har brug for. Og så, når man så har ligesom fundet ud af, at nu har vi, hvad vi skal bruge, og nu kan vi... Fabrikken behøver ikke stå stille, fordi vi mangler at få noget input ind. Jamen, så falder der lidt ro over det, og ham fra Mærsk var også lidt ude at sige det i går, Skov. Ja. At man skal lige huske, at logistik er nu blevet i direktionsanlæg. Det har der aldrig været før, men det var bare sådan, ja, skaff det der skram frem og alt det der. Der er ikke noget problem med det. Men nu er det blevet det, fordi det er der er knæ. Sådan er det jo altid. Så når der er røv, så skal det topledelsen ind. Ikke? Men den der med, at du ligesom også køber for meget, fordi ligesom nu har du været for langt nede, så skal vi for langt op. Og det kan jo godt gå hen og blive tilfældet, at der kommer noget afmatning, men der ser altså ud til, at der bliver revet ned fra hylderne af folk ved alverdens ting hjem. Jeg synes, det er sådan noget, vi så for år tilbage i sådan medicinalbranchen der, ikke? Altså lige pludselig er der blevet hamstret et eller andet, og så, ja. Og så er der noget periodeforskydning, og nogle lager, som skal bruges op, før de igen begynder at købe ind. Jo, det er rigtigt, og det er jo det, der er lidt svært at finde ud af, ja. Hvordan de der rykker. De fortæller jo, det er en af de dårlige nyheder, vi lige skal vende, hvis vi ikke har gjort det, at I Kina ser det jo også lidt ud til, at der er noget corona-opblusning igen, og at folk skal til at hamstre lokumspapir og kiks, og jeg ved ikke, hvad de skal have, overlevelsessukker. Og to lufthavne i Beijing bliver lukket, eller i hvert fald bliver der ret mange fly aflyst, så altså, der sker ting og sager derude, som vi jo også er nødt til at holde øje med, Lars Hansen. Ja, jamen, jeg var også ked af det, for jeg var meget opfandt den her kinesiske hilsen til Beijing. Det er sådan, farvel, ikke? Men den bliver jo ikke brugt så meget mere, fordi de rejser for lidt. Og så får jeg jo mindre royalty, du ved. Svendsen, en helt anden nyhed ude for den store verden handler om Novartis og Roche, som du lige forsøgte at sætte mig ind i luften. Ja. Sæt lige lytterne ind i den også. Ja, det er jo en mega handel til ikke mindre end 133 milliarder kroner. Det er jo sådan lidt af en aktiehandel, hvor Novartis har i utallige år ejet faktisk, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var 30% og sådan lignende af Roche. Det var en gevaldig stor del. Balladen var bare, at de havde ikke stemmeretsaktierne, og så ville Roche-siden, som til dels er en fond, ikke acceptere deres indtog, kan man sige. Så de har siddet der og ført skyttegravskrig i utallige år. Men uden at vist nok at være uvenner egentlig. Altså, det er ikke sådan, det skal forstå. De vil bare have hver sit kongedømme. Eller ret sagt, altså Novartis, Roche vil ikke overgive sig til Novartis. Det er sådan strukturen, ikke? Men nu er de blevet enige om at sælge de aktier tilbage til Roche. Og det er altså 133 milliarder kroner. Og Roche er jo så faktisk delvis en konkurrent til Novo inden for hvad hedder det, bløder præparatet. De har et produkt, mener jeg, som svarer til Novo 7. Og det var jo fordi, de købte oprindeligt et selskab i USA, der hedder Genentech, sådan tror jeg nok, det var. Men det er jo ved at ændre sig i retning af mere diagnostik. Og så er vi tilbage med corona og alle mulige andre mærkelige sygdomme, og de apparater, der er på sygehusene og alt det der. At det er sådan set lidt den vej, de går, plus nogle specialiserede ting, hvor Novartis jo er en big boy i alt farma, også kraft, men han er jo, også den største, eller en af de største, måske nummer to i verden inden for generika, den der Sandoz, Sandoz, udtalt på fransk, schweizisk. Det er jo set. Ja, med set, ja. Men det ejer han, og han ejer jo også det her berømte produkt med øjekirurgi og alt det der, men det har han vist solgt. Så der sker altså ting og sager også i den del af verden, men ellers så det, der sker lige for tiden på aktiemarkedet, det er jo altså, at vi har ventet og ventet og ventet på et centralbankmøde fra den amerikanske centralbank, og det var så i går, at de kom ud med en melding, det skal det handle om nu, hvor vi har fået Henrik Henriksen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Henrik. Godmorgen. Chefstrateg hos Velliv. Henrik, altså, det er jo sådan, når der er centralbankmøde i USA, så er vi altså altid opmærksomme. Men lige for tiden, hvor der er så meget fokus på, om hvor vi egentlig befinder os i den økonomiske cyklus, så er der måske ekstra meget fokus på den amerikanske centralbank. Hvad blev du særlig mærke i fra mødet i går? Ja, du har fuldstændig ret, der er rigtig meget fokus på det, fordi der er rigtig mange andre centralbanker, der løber fra deres løfter, vil nogen sige, og andre vil sige, at de reagerer på den virkelighed, der er omkring dem, hvor økonomien er stærk, og inflationen trækker op. Og jeg synes, det jeg bemærkede i går, det var, at han holder fast i det der ord transitory, altså at inflationen er midlertidig, men han bløder det også op. Han siger nu, at de forventer, at inflationen er transitory, altså er midlertidig. Så han åbner op for, at inflationen måske kan være lidt mindre midlertidig. Men det, jeg selvfølgelig bemærkede, det var også især, at det der aftrækningsprogram for obligationskøb, der kom det ud fuldstændig, som markedet havde ventet. De begynder at aftrappe nu, og de aftrapper i et tempo, der betyder, at de er færdige til sommer med at købe obligationer, altså hvis tingene forløber, som de regner med. Det han så også sagde, det her aftrækningsprogram, det kan sådan set både blive justeret op og ned. Altså det vil sige, hvis inflationen bliver ved med at overrække til opsiden af væksten til at stærke ud, så kan de afslutte deres obligationskøb hurtigere, for eksempel som Bank of Canada gjorde ret abrupt i sidste uge. Altså, og det er 15 milliarder, som de aftrapper med her i første omgang, Henrik, men altså, som du siger, det betyder vel ikke nødvendigvis, at de kommer til at køre med samme fart hele vejen igennem, sådan så vi ved med sikkerhed, at de bliver færdige til sommer, eller hvad? Nej, det har du fuldstændig ret i. Altså, han sagde direkte, at han forventer, at inflationen vil falde i andet og tredje kvartal, og andet kvartal, der er jo altså ikke meget mere end 4-5 måneder til, så begynder vi at ramme andet kvartal, så jeg vil sige, inflationsnøgletallene er jo altså nogen, man altid skulle holde øje med, men i de her tider, der er det endnu vigtigere at holde øje med dem. Og der er ingen tvivl om, at lunden er blevet kortere, fordi jeg sad lige og kiggede på, hvad han sagde for godt 2 måneder siden på Jackson Hole, og Jackson Hole er den der årlige konference for centralbanker, hvor de ligesom siger, hvordan ser verden ud, og hvad forventer vi? Og der satte han ligesom 5 parametre op for, hvorfor inflationen ikke kom til at løbe stærkt. Jeg vil sige, de 3 første, han nævnte der, dem kan man, jeg ved ikke, om man kan sætte en streg over, men man kan i hvert fald sige, at de er sgu ikke længere opfyldt. Altså, lønningerne stiger hurtigere, end han regnede med, og tingene er ikke så midlertidige. Så i virkeligheden, så er Paul også lidt blevet overrasket over, hvor stærk den her inflation er. Og så vil jeg sige, der kom et nøgletal, det kan vi snakke om lidt senere, der kom et nøgletal fra USA i går fra serviceindustrien, som viser, altså, at der er virkelig knald på den amerikanske økonomi i øjeblikket. Så mit gæt er, at han kommer til at løbe fra sine løfter, ligesom vi har set Bank of Canada gøre det. Ja, og det er jo i sig selv slemt nok, hvis at markedet på en eller anden måde mister tilliden til, hvad han kommer til, eller hvad han siger lige nu, om han kan komme til at føre det ud i livet. Altså, er det ikke et farligt signal i sig selv, Henrik? Jo, det er det. Altså, og jeg vil sige, at markedet har stadigvæk tillid til ham, og han siger også, at de vil være tålmodige, og markedet tog hans historie i går. Vi kan sige, at renterne trækker lidt op på pressekonferencen, og vi kan sige, at aktierne kan faktisk godt lide det, fordi der var ikke nogen ubehagelige overraskelser her. Der var ikke noget, det var ikke sådan mere hawkish, end man kunne regne med, men mit gæt vil være, at næste gang om 6 uger, når de har møde, så kommer der nye prognoser for vækst og for renteforhøjelser og for inflation. Og der tror jeg, man vil se, at de der centralbankmedlemmer, de endnu en gang har strammet skruen. Så det synes jeg også bliver lidt interessant at se om 6 uger. Der tror jeg, vi vil se et mere hawkish billede, end vi så i dag, hvor Paul fik lov ligesom at sætte scenen. Og når du siger hawkish, Henrik, kan du så ikke lige forklare vores lytter, hvad du mener med det? Jo, det betyder i virkeligheden, at man strammer pengepolitikken hurtigere end forventet. Og vi må jo sige, altså, vi skal jo ikke mange måneder tilbage, så sagde folk, at det der med at aftrappe obligationskøbene, det er en historie for 2022, og det er de så færdige med ved udgangen af 2022. Og det viser sig så, at nej, de går tidligere i gang, de går i gang i år, og det viser sig, at de er færdige til sommer, hvis vi bare forlænger, altså, kan vi sige, den aftrapning, de er gået i gang med nu. Så i virkeligheden, så er de seneste, jeg kan sige, de seneste 4-5-6 måneder historier om, at den amerikanske centralbank mere og mere bliver bekymret over inflationen, og selvfølgelig også bliver glade for, at det her opsving, altså at den her delta-variant, vi må sige, vi har fået sådan lidt en reflation 2,0 siden september måned, hvor cykliske aktier også har haft det rigtig godt, hvor vækstnøgletallet begynder at blive bedre. Vi fik faktisk 2 rigtig gode nøgletal fra USA i går. Det ene, det var den private ADP-undersøgelse, som kommer ud ca. 175.000 bedre end forventet, og det er jo alt andet lige et godt varsel for beskæftigelsesrapporten her for fredag. Og så fik vi det her ISM Service Index, det kom ud på det højeste nogensinde, og ISM Service Indexet, det er altså det, der er mest dækkende for amerikansk økonomi, fordi hovedparten af amerikansk økonomi er ikke fremstilling med det, men det er service. Det er det højeste nogensinde, det er den højeste order engang nogensinde, de højeste orderbeholdninger nogensinde, de laveste lager stort set nogensinde, og det eneste, der ikke var super stærkt i rapporten, det var beskæftigelseskomponenten, og grunden til, at beskæftigelseskomponenten ikke var stærk, det var simpelthen, at virksomhederne kunne ikke finde de folk, de skal ansætte. Der er over 10 millioner ledige jobs i USA. Der er flere ledige jobs i USA, end der er ledige. Men du skal selvfølgelig have tingene til at matche. Og hvis ikke det kommer til at give inflation i de kommende måneder, så ved jeg ikke, hvad der skal til for at skabe inflation. Så jeg vil virkelig sige, den rapport, der kom i går, den fortæller os, at når vi kommer til at høre fra Paul om 6 uger igen, så er han fremmet skruen endnu en gang. Ja. Henrik Henriksen, her til sidst, vi skal også lige høre, hvordan det gik med de her dotplots, som jo altså er, hvad skal man bare kalde det sådan, det er jo prikker, de sætter ind i et diagram, hvor de ligesom lægger sig, hvad de får, hvordan de forholder sig til, hvordan renten skal være fremover, altså de høje herrer, hver især, og damer, og de var, for den sags skyld. Hvordan var det? Ja, og de var faktisk, jamen, de var faktisk ikke med den her gang, fordi de kommer kun hver anden på hver anden møde. Og det er jo virkelig dem, som jeg glæder mig til at se om 6 uger. Det bliver i hvert fald spændende at se. Fordi der tror jeg, altså, der vil de her medlemmer, alle de her medlemmer i komiteen, jo sådan set have frit slag for at sætte prikkerne der, hvor de har lyst til. Og der bliver en historie, som Paul lidt mindre kan kontrollere. Jeg tror i virkeligheden også, at den her gang kunne han samle komiteen om at gå i gang med den her aftrækning. Altså der var enstemmighed bag det her. Så det vil sige, at han har givet høgene i komiteen noget og sagt, nu går vi i gang med aftrækningen, og vi er færdige til sommer. Og så har høgene sagt, det er fint for os, men jeg tror ikke, høgene er færdige med at stikke hovederne frem. Vi ved jo, de økonomer, der sidder i Fed'en, de er uddannet samme sted som i Canada, og virkeligheden er nogenlunde den samme. Og således så er vi jo sådan set lige vidt, Henrik. Vi glæder os endnu en gang og venter endnu en gang på det næste centralbankmøde for den amerikanske centralbank. Tak fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen, og lige gav os et indsigt. Ja, det var så lidt Bodil. Godt. Hej, ja. God dag. Så vidt er altså Henrik Henriksen, chefstrateg hos Velliv, der lige satte os kort ind i, hvad der er, der foregår. Og det ser jo altså ud til, Lars Svendsen, at markedet jo på ingen måde blev forskrækket over det, der kom ud der. Jamen, jeg tror ikke sådan set, i virkeligheden, så er det en stor gang snotsnak, fordi vi har været, altså bankfolk, og som dominerer aktiemarkedet også, fordi de har masset sig ind der, at det er jo ikke broker mere og sådan noget, men de er jo vant til at kigge på centralbanken, så siger de, Fed skal gå foran, Fed skal gå foran. Nej, Fed har gået foran for at hjælpe økonomien, nu skal Fed gå bagefter, fordi nu skal han være den sidste til at sætte renten op, når markedsrenten er sted. Det er en anden dagsorden, men med at kværne rundt i det samme, og derfor er det, at Fed er sådan set ufarlig, medmindre han klokker i det, og det gør han formentlig ikke, de er drevende folk. Så altså, jeg vil også, jeg ville have spurgt om, hvis jeg havde nået det. Det var jo, er der nogen bekymring for aktiemarkedet for det? Nej, det er der ikke. Og der er en klog mand fra MyInvest, eller MyBank kalder de det for. Jeg kan jo ikke stå, det hedder jo ikke MyBank, det hedder jo Min Bank. Men hvad hedder det? Når han har skrevet i et fornuftigt indlæg, der er ingen kører på isen med renten her til begyndelse, han hedder Peter Emil Mondrup. Men hvad hedder det? Det er der sådan set ikke så. Det er værd med at sidde og kigge på alt det der. Det eneste, i virkeligheden, det der sker, det er en forførerisk undskyldning for at have noget større at klynge sig op til, og så kan det forklare, påstår man, hvorfor er fangeaktier og alt det andet er vanvittigt høje, fordi renten er så lav. Og så vil jeg sige, først når Fed begynder at straffe os, så bliver vi bange, men det gør Fed ikke. Fed kommer bagefter, og derfor er det selvfølgelig også, at fang og markedsrenten og fangeaktierne skal selv finde vejen frem, og så kommer fang bagefter. Fed bagefter. Ja. Det gør han. Det er den situation, du er, og det skal man forstå. Det fornuftige indlæg, som du taler om fra MyBank-eksperten, det kan man altså læse over på euroinvestor.dk. Ja. Nu skal vi videre ud i verden mere betegnet til Lissabon, hvor Pernille Enggaard PT er til konference. Godmorgen og velkommen til dig, Pernille. Godmorgen, Bodil, og mange tak. Og godmorgen til dig, Laura. Ja, godmorgen. Selvfølgelig. Dejligt at høre din stemme igen. Pernille, for os, der ikke kender den her konference, som altså pågår lige pt. I Lissabon, hvad er det for noget, du er til? Ja, hvad fanden har du gang i? Jamen altså, som du selv sagde indledningsvis, Bodil, her, da du startede programmet, så er WIPSOM en af de største teknologi-events i verden. Og den startede for 10 år siden, der var der omkring 400 deltagere, det var tilbage i 2010, og så her i dag 2021, der er de så noget omkring her, omkring de 42.000. Der er 800 speakere med i år, og det er altså for de helt store tech-virksomheder, Facebook eller Meta, må vi jo sige nu, Microsoft, Apple, Amazon, Snap, Siemens og Shell har vi også hernede, og så er det altså det her kæmpe datingforum for 800 investorer, der er med i år, og så næsten 1.300 startups. Og det er så 128 lande repræsenteret, og så jeg lige, at for første gang i år, så er der en overvægt af delegerede, altså af kvinder. Det er 50,5%, der er med i år. Og det er altså en kæmpe ting i Europa, men det er også en kæmpe ting her i Lissabon. Når vi går rundt i gaden her de sidste, på uger jo, men den sidste uge, der er der sådan en kæmpe web, som et skilt deroppe rundt omkring i byen. Og der er også events om aftenen, og nu vinduet, det lukker derude. Og man kan sige, det er... Ja. Og når nu jeg glæder mig at være det gør sådan set hele tiden. Jeg ved, hvad jeg Pernille, nej, men det er bare fordi, jeg tænker, når vi interesserer os for den slags her i klubben, så er det jo lige præcis, fordi det jo tit er med til at pege på, hvor verden er ved at bevæge sig henad. Altså, hvad er det sådan, der er sådan... Hvad er hot og not i den der branche lige for tiden, som måske kan gøre os klogere på, hvor vi skal investere henad? Ja, men jeg tror lige, altså nu, hvis vi lige starter med Portugal, nu misser jeg jo desværre den 10-års fødselsdag i klubben her i mandags, og da vi gik i luften, eller da Millionærklubben gik i luften for 10 år siden, der var det finanskrisen, der fyldte en hel masse, og eurokrisen, og omdrejningspunktet for den krise, det var jo PIGS-landene, altså Irland, Italien, Grækenland og Spanien, hvor Portugal jo var pæret. Men nu er landet med Antonio Costa ved magten. De har så siden 2015 udviklet sig til sådan en lille europæisk succeshistorie med stabil vækst i flere år, og det er opnået gennem forskellige reformer. Der er faldet arbejdsløshed de seneste år, især blandt de unge, som jo den helt store akilleshæl efter finanskrisen. Portugal har selvfølgelig været ramt af pandemien som alle andre, især turisterhvervet, men altså vækstprognosen for 2022 ser god ud, omkring de 5%. 86% af befolkningen er færdigvaccineret, det er omkring 9 millioner mennesker. Og så stod jeg ind i den nye danske ambassør hernede, Maria Nilaus Tarp, som jeg talte med på Web Summit. Og hun har fortalt jo også, at Portugal lige får en stor luns fra EU genopretningsfond her, der bliver delt ud. Og 660 millioner euro alene, det skal gå til Portugal, til deres små og mellemstore virksomheder, der arbejder med digitalisering. Og så ryger det også en stor portion til modernisering og opfyldelse af nye boliger. Og nu har jeg været på boligjagt i Lissabon, og jeg vil sige, at der er en stor legeplads for Rockwool og Velux. De kan slå sig løs på hernede, hvis de vil. Men tech-vinkling, og det er den, jeg kan lige med frem til, bliver bare lige grebet af Portugal her. Altså det som Portugal har arbejdet på de seneste 10 år, det er simpelthen at blive Europas tech-hop nummer 1. Og de sidste par år, der er Portugal, eller Lissabon, ja, de amerikanske medier, blevet døbt til Europas svar på Silicon Valley. Og måske fordi det minder lidt om San Francisco, der er også en Golden Gate Bridge her i over, hvad hedder det, overfloden her i Portugal. Ja, og der er en masse unicorns, der er kommet ud. Er den ikke det? Er den ikke rød? Ja, det tænker jeg nok, du vil. Ja, ja. Jo, den er nemlig rød. Ligesom den over igen. Ja. Det er den. Ja, ja. Lige præcis. Ja. Jeg tror faktisk også, det er jo den samme arkitekt, der er bag det. Men altså, og Portugal har de seneste år smidt en masse. Der er kommet nogle unicorns herfra, der også er blevet globale. Outsystem, som sådan en omnichannel programmer, talkdesk, cloudbaseret callcenter, og så også fandt at det hedder Farfetch, som er sådan en digital platform. Og da Web Summit gik i luften, deres opening night her i, det var i mandags, det er sådan en ren rock'n'roll stemning, det løber over 4 dage, sidste dag er i dag på Summit, der var det Carlos Moedas, deres Lissabons nyvalgte ambassadør i Lissabon, ja det er jo sådan, han er borgmester i Lissabon, men han er ny. Han gik simpelthen på scenen og startede med at sige, I'm the mayor of innovation, my DNA is innovation. Og så sagde han også, at med den rette kommunikation af dreams and details, jeg ved ikke, om han har læst Tim Hagemanns tale, stod der det samme, men der skal ligesom man simpelthen gøre til en unicorn-fabrik her de kommende år. Så der er simpelthen fuld damp på tech her i Portugal, og det er også derfor, jeg selv er rykket herned for nylig, fordi jeg simpelthen har de sidste 2 år også, som er det millionærklubben, har kunne høre, hele det her fintech-miljø søge herned. Og det er jo så fordi, der er jo en masse interessante ordninger, man kan fordele i. Men det kan også lige, altså der er jo for eksempel skat, der er attraktivt, og det er simpelthen nemt at komme til kapital hernede også. Ja, og jeg ved også, at du siger, Pernille, at der er også en god balance mellem work-life balance, eller hvad kalder det på dansk? Altså sådan, så man har en god balance mellem sit arbejde og sin fritid. Ja, det er et ret sted at være. Det er ikke sige det på den måde? Jo, det er et ret sted at være. Folk er gode, det er varmt. Altså work-life balance er en ting, specielt for mange amerikanere. Og det er jo dem, der har søgt over også i startup-miljøet de sidste par år. Og som du siger, Bole, det er en af de ting, der bliver peget på. Mm. Simpelthen, at det er family first i Portugal. Selvfølgelig arbejder jeg også, men der er en helt anden indstilling til, hvordan du tilrettelægger dit liv. Og man kan sige, nu her er klokken, vi er jo så en time bagud hos jer, men altså tingene starter først klokken 10 hernede, og det gør Summit også. Og lige nu, der sidder jeg... Jeg sidder på mit værelse nu, men skal også lige ud og nå at få min kaffe en dag for alvor gå i gang. Men altså, Web Summit gik i gang i mandags, og man kan sige, at jeg synes, det jeg kan fornemme, de bærende temaer hernede, det er simpelthen, det er bæredygtighed. Og så er det krypto, sjovt nok, det kom lidt tilbage på mig, at det fylder så meget, som det gør, eller det kommer ikke bag på mig, men det har taget rigtig meget af scenen. Og man kan sige, at dem, der var på var med, der åbnede ballet af speakers i mandags, det var co-founder af Black Lives Matter, Arjo Tometi, som jo er den her organisation mod vold og strukturel racisme mod sorte. Og det er sådan ligesom den her tone, vi har fået i samfundet, men også hvilken rolle sociale medier spiller i den sammenhæng. Det er en stor ting hernede. Så havde vi Frances Haugen, Facebook-whistlebloweren på scenen også. Hende, der sagde farvel og tak til Facebook og tog nogle dokumenter med, hvor hun ligesom, hendes kritik går på, at de simpelthen har mistet styring af deres algoritmer. Og det peger ind i et andet kæmpe, kæmpe tema hernede. Regulering selvfølgelig, som har været et stykke tid. Og det er jo et tema både for de store velvoksne tech-virksomheder, også for de nye startups. Mm. Og for de store, Facebook, Amazon, Google, er det der, men skal de splittes op? Hvordan kontrollerer vi? Hvordan styrer vi? For startups er det sådan, at vi har regulering med i vores DNA. Vi er født med det. Og jeg synes lidt, altså nu hørte jeg, det var i forgårs, Chris Cox fra Facebook, eller Meta, som det nu hedder. Han er deres produktansvarlig. Det er med ham, der er ansvarlig for Meta Universe, altså det her virtuelle univers, som Meta ligger op til, hvor vi ligesom har nogle avatar, der udlever enten vores forretningsmøde, eller vores skifte, eller hvad det nu er, vi har lyst til. Mm. Og det rejser jo igen hele det her reguleringsting. Altså, vi er jo ikke engang færdige med at regulere det vi har lige nu. Hvordan pokker skal vi så tage fat om hele AI og de ting? Og det, Chris Crossens, han peger på, at det er vores ansvar, vi skal, men det er også politikernes. Og så det sidste kæmpe ting hernede, det er det, vi også har talt om, muligt NFT'er. Altså de her non-fungible token, og der havde vi Nicolas Julia på scenen, som er stifter af det her Solara. Den her virtuelle fodboldplatform, som simpelthen er fundet via tokens. Vi havde jo også, hvordan forklare, vi havde CEO's Twitter, Jack Dorsey, han solgte sit første tweet som en NFT. Altså den her unikke ting, altså en bitcoin er jo ikke unik i sig selv, men det er en NFT. Og lige nu, der har Solara en NFT til auktion. Og det er sådan et spillerkort af Cristiano Ronaldo. Selvfølgelig er det ham, fordi vi er i Portugal lige nu. Som simpelthen er sådan en unik token, som kun er en af. Og den kan man så, jeg tror, der er en auktion som omkring 800 og 1 million dollar. Så hele den her nye kryptoverden er en kæmpe ting. Bæredygtighed selvfølgelig også. Og så regulering. Og så klima. Et kæmpe ting selvfølgelig. Bæredygtighed. Hvordan bruger vi teknologien til den her omstilling? Og der har vi også den gamle verden på banen. Vi havde Shell, deres direktør var her. Sjovt nok var han her, og ikke til COP26, det kan man også spørge sig selv om. Men han talte meget ind i det faktuelle, har rigtig, rigtig mange buzzwords hernede. Mm. Og Pernille, det er fedt at høre, altså den energi, man kan høre, det vælter ud af dig med spændende ting og sager, som du oplever i din nye verden dernede i Portugal. Altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er jo sådan lidt sjovt, du siger, at nu var der også noget regulering og dit og dat, men altså krypto og klima er stadigvæk store dagsordner på sådan en konference, som du befinder dig i. Og det er jo på en eller anden måde lidt to modsætninger, fordi krypto er jo også et område, hvor der bliver brugt enormt meget energi, og som nogen måske mener er et problem i forhold til klimaet. Er der nogen, der sådan forholder sig til den problemstilling? Det gør det, og det bliver berørt, men ikke anderledes, end det er gjort de sidste to år. Så man kan sige, at snakken er ikke ny på det her område, af hvordan vi gør det her. Og jeg synes egentlig ikke, at den ikke er blevet berørt så meget. Altså, det er mere stadigvæk, at vi er henført over det her, at det her nye det er opstået, og vi kan bruge det til noget. Så man kan sige, i den genre har jeg ikke hørt noget, som jeg ikke har hørt igennem de sidste 2-3 år. Mm. Og man kan sige, når vi kører klimadelen hernede, så kan man sige, for to år siden, nu var der jo ikke summit sidste år, der var det Margrethe Vestager, der var den helt store danske repræsentant hernede. Og i år, så er det så Nikolaj Koster og Valdau, der kører rundt på de forskellige scener. Altså vores, eller ja, jeg smilte også. Jeg synes også, han var bedre i Game of Thrones, end han er som FN-ambassadør, men det kan man jo så. Men det er simpelthen den her klimadel, og det er igen den her med, at altså, vi må gøre noget, ellers så dør vi. Der er stadigvæk retorikken hernede. Og den kører på de store scener, så man kan sige, det hvor jeg ligesom har snuset mest rundt, det er faktisk på den her dating-platform mellem investorerne og startup-miljøet, hvor vi ser, at det nye kommer. Og vi har, der er danskere med, så vi har, han er 8 med af danske. Ja. Undskyld, der røg du lige ud, Pernille. Altså 8 danske, ja. Okay. Nå. Vi skal også til at slutte af med dig. Ja. Vi skal lige videre i programmet. Men til sidst, jeg ved, at du også faldt over et særligt citat fra Opening Night, som du bemærker i. Hvad var det? Det er noget med nålerne. Jamen, det er noget med nålerne. Nålerne tilhørte Silicon Valley. Tierne, det var Kina, og 20'erne kommer til at tilhøre Europa. Og det er jo lige ned til Lars Svendsen. Også lige ned til mig selv. Nu har jeg stået på i Davos til deres summit i 3 år og spurgt, hvor fanden er Europa henne. Og det lader til, at Europa er ved at lande i det. og kan trække både på bæredygtighed og også på tech. Og så heldig er vi så, at du er landet i Europa, Pernille Enggaard. Så kan vi jo sikkert få lov at ringe til dig igen en anden gang og høre, hvad der sker derude på kontinentet. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Hej du. Tak. Så vidt altså Pernille Enggaard, journalist og deltager lige PT i Web Summit i Lissabon, hvor hun også har bosat sig. Så ja, der er masser af gode grunde til at lytte til hende, når det handler om Europa. Lars Svendsen, ja. Du har lovet mig lige ganske kort at komme omkring Portugals aktiemarked, fordi det, vi taler aldrig nogensinde om det. Nej. Jeg tænkte, hvad sker der egentlig på det aktiemarked, hvis det er? Det er der en god grund til, fordi det findes næsten ikke. Du bad mig om det, og så jeg måtte kigge ind i det. Mm-hmm. Og det er altså noget forstemmende bekendtskab, man kan gøre der. De har ikke ret meget børsnoteret erhvervsliv, og slet ikke noget, hvor man kan sige, nogle gange har et land jo nogle få selskaber, som rager op i den store verden, som er Sverige og mange, men altså hende som året, så og Volvo og hvad det er, så sådan nogle af den der Kaliber og Ericsson. Men det har de ikke dernede, og det er altså lidt forstemmende. Jeg fandt efter min interesse jo et firma, der hedder Navigator Group. Jeg tænkte, det måtte jo være interessant rederi. Jeg har aldrig hørt om portugisisk rederi, tror jeg. Men så viste det sig, at det var en papirfabrik. det var jo noget skuffende. Men deres, de selskaber, som jeg kiggede på, det er også papirfabrik, har faktisk en lav vurdering ud fra hvad de tjener. Der er ikke så fuld af fart over det på de der fabrikker, jeg kiggede på. Jeg kiggede også på en anden en, der hedder Semapa, hedder den. Semapa. S-E-M-A-P-A. Ja. Og hvis man simpelthen bruger Saxo Bank systemet, han har jo aktier i alle vejen i landet, der kan man jo finde ham. Men det er faktisk et interessant selskab, fordi i tilbage i verdenshistorien havde vi jo i Danmark Højgaard Schultz, der ejede, jeg tror de ejede, var det 46% af en meget stor, den næststørste smeltfabrik i Portugal, det hed Cecil. Ligesom de gamle næsten tobak der, der var engang, der hed ingen Cecil. Ikke? Men det har de jo så solgt, og det er befusioneret af imod andet. Lang forklaring, og det er de ude af. Men de ejer stadigvæk, så vidt jeg ved, et entreprenørfirma, der hedder Z. Men det er en anden historie. Men altså, den der er væk. Men de har det her Semapa, det må være den der, som nu er kommet derovre. Det er det muligvis også. De ejer noget i det her, så ejer de en helt masse andet mærke i industri. Og det er også en meget, der er ikke ret mange aktier ude, der er kun 10% ude i frit flow. Så det er altså ikke nogen stor aktie, og det er i forholdsvis begrænset selskab. Men det er også noget PE10, og det er jo altså, hvis man sidder og bare siger, jamen, hvis vi har nogle selskaber, som egentlig kan, jeg har ikke nærlæst den jo, men er fornuftige osv., og man kan købe det, fordi der er tilsyneladende ingen mennesker, der kommer forbi dernede. Men så har vi jo lige et selskab, som rager op i landskabet. Det er jo det her, hedder det EDP, ikke? Altså deres forsyningsselskab. Ja, Elektricitet i Portugal eller sådan noget. Og de har altså også et, der hedder tilsvarende Renovais. Og det er jo så medvarende. Det er jo. Ja, Renovais. Og det hedder koden, det er, kan vi ikke tage noget, men EDPR, hvor den anden hedder EDP. Godt. Jeg mener, at den ene er den store, og den det meste af den anden. Men det er jo sådan noget vindmøller og sådan noget. Og faktisk mener jeg, at Vestas har fået ordre af alle steder i verden i USA på land fra det her selskab, som jo vil udvikle sig ligesom, det er sådan en slags Ørsted, ikke? Og det er så en af dem, der er, deres teleselskab er blevet splittet op og solgt fra, og er delvis kommet tilbage på børsen og sådan noget. Så der er ikke så meget råd for. Det er altså ikke. Det er, altså, det jeg var også lige forbi aktiemarkedet, og der var kun et navn, jeg kunne genkende, og det er ved Gud kun, fordi jeg har drenge hjemme i boligen, der er interesseret for fodbold. Det var Benfica. Ja. Og altså, som regel plejer det ikke være nogle gode idéer at smide penge efter fodboldagtet. Men måske skal vi begynde at holde lidt mere øje med det. Ja. Og til det tid, hvis der kan komme sådan nogle, der begynder at bygge noget op med IT og sådan noget software, hvad det er for noget, de vil lave. Men der er jo lige den historie, og det er også det, måske indirekte Pernille taler om, at Portugal er jo sådan set lidt et dejligt land, uden at jeg skal anbefale det sådan i varmetoner, men det er, at det er jo en bondenation. Og bønder er fredelige, ordentlige folk. De brænder ikke folks hus af, for de har selv en gård. Og der er ikke revolutioner, altså der var en fløjsrevolution, eller blomsterrevolution, vi gav den for i 475, for mange år siden, ikke? Da de smed de gamle ud. Men det er det, og så er der jo det ved det, at det er jo et godt sted at være, også fordi at være i et roligt land, hvor der er stabilitet. Bønder er stabile og rolige folk, ikke? Det er vi jo også her i Danmark. Det er derfor, vi finder os alt det lort, som politikerne laver. Det er jo fordi, vi er en flok bunderøv. Ja, ja. Men det er vores arv, for vi sad rundt omkring i landsbyfællesskabet. Det kan der kloge folk, der skrive bøger om. Men der er jo også det ved det, at Portugal er jo sådan set Sydeuropas Finland. Det er der ikke så mange mennesker, der ved. Men Men altså Rusland har jo banket... Det er også Silicon Valley, det er alting udenbart. Nej, jeg tror ikke, de er nået så langt. Jeg tror nok, at hun er lidt højt op der, men Pernille. Men de vil de gerne ind på, det er jo også klart, der er jo vækst, og de kan starte uden andet skrivebord og noget internet. Ikke? Men problemet var, at ligesom Finland jo også blev hugget ud af Rusland i 1917, ikke? Men russerne jo har haft sin hånd over dem med efter 2. verdenskrig. Der. Sådan er det også med Portugal. Men det er jo så England. Og det er jo problemet, fordi de hader jo, altså nu fabulerer jeg lidt, men altså Spanien og Portugal har ikke noget særligt godt forhold med. Men den anden var jo, at England ruled the wave, og der fik de jo ret hurtigt skoven under portugiserne, der fik så mange klamp, at de satte sig ned i hånden på dem og sagde, ja, ammen til alt, hvad de vil. Og derfor er det, at Portugal er lidt et finlandiserings, altså det er der, hvor man ikke har sin reelle selvbestemmelsesret. Sådan har det været i forhold til England. Nu er England jo nærmest er down the drain i dag, men så den forbindelse er jo ved at smuldre. Men det gør jo, at det er et godt sted at være, et neutralt land, der er svagt, kunne man sige. Det er jo typisk der, hvor du får åbne muligheder for folk ind, og så kan du drive forretning. Og Lau, du som altid er på jagt efter aktier, som kan give dig et godt afkast, og som ikke er blevet alt for dyre, kunne du ikke begynde at kigge lidt mere på det? Jo, men det der er problemet, det er jo, hvis de har sådan nogle gamle industrier, som er, i virkeligheden er det ret små papirvirksomheder, i forhold til, hvem vi kender fra Sverige og Finland og sådan noget, så vil jeg sige, ja, altså vi må nok lige vente på, at der kommer nogen, som rager op i landskabet, og som kan blive til noget. Ikke? Altså, de skulle jo have sådan en netcompany dernede, eller sådan noget. Hvis der kommer sådan noget, så er det højst sandsynligt, at det er sådan noget, man kan gøre. Så det er early days, skal vi ikke sige det på den måde? Det kan jeg godt høre. Ja, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansen. Lau Svendsen er med mig i studiet, og vi er i gang med at smide en linje afsted til Tom Hårgaard. Vi ser lige, hvordan det går med det. Lau Svendsen, inden vi får ham med på telefonen, så er der lige et par spørgsmål, vi kunne komme omkring. Blandt andet fra NJ Gentofte, som kunne godt tænke sig at høre lidt om forskellen mellem LNG og LPG-tank. Ja. Hvor bedømmes fremtiden bedst, er spørgsmålet. Gerne et par navne også på. Ja, altså forskellen er jo populært sagt, at LPG, der nedkører du noget til omkring 38-45 grader. Og det er til at med at gøre. Og sådan et skib koster $80 millioner. Hvis du tager en LNG-båd, som er de er lidt større, men så koster sådan en næsten 200, og der køler du ned til 160 grader. Og der må man sige, at det lange vækstperspektiv, fremtidens tankskibe, i det bliver så i overgangs transitory, ligesom med inflationen, fra den sorte energiverden til den grønne verden. Det bliver jo naturgas, vi skal bruge, og der er mangel på det, der bliver mangel på det, og vi skal skaffe det langvejs fra, og der skal man bruge for de her skib, så det bliver LNG, altså liquefied natural gas, betyder det, og det er jo som metan primært, men der er også andre ting at sære i det. Det er sådan lidt rodet, ligesom benzin. Der er jo ikke noget, en kulbrinte hedder benzin, det er en sammensurium med alverdens ting, som bare ligger i et område på kogepunkt. Men det bliver LNG, der bliver vinderen, fordi det andet har et meget, meget mindre marked, og det kommer jo dels fra raffinerierne, og så kommer det fra, når man laver naturgas, shellgas, så kommer det ud, men i og med, at man kan hive det der ud, som er betydeligt lettere med at gøre, kan bruges, de kan sådan en kosanbeholder, kan du købe til camping og alt verdens ting, også industri, man bruger meget i kemisk industri i Sydkorea, Japan og i Kina. Jeg vil sige, det her LPG er meget bedre, men det er meget mere begrænset marked, så det bliver LNG, der bliver det store. Men der er det skibsmæssigt, det der balladepunkt, at hvis et skib koster 3 gange så meget, så skal raten per døgn også jo være næsten 3 gange så høj. Ja. Det er bøvlet ved det. Jeg ser dog også vil, et problem. Vil du lage en koster sådan med 150-200.000 i døgnet? Jeg springer over. Ja. Men Svendsen, der er jo altså også et problem med metanudledning for LNG, som vi måske ikke har talt så meget om endnu. Vi taler rigtig meget om CO2-udledning, men i virkeligheden er metan måske en meget større... Ja. Problem. Nå, men nu kan vi jo kun forstå det, at når der er 4 partikler på 10.000, så skal hele verden nok gå ned om hjem. Det ødelægger et, det hele. Et par hurtige navne på LNG-markedet inden Tom Hårgaard, han venter nemlig på os. Jamen, det er jo den, vi har. Flex LNG, det er jo den, der er den relevante aktie. Jeg har den hjemme i verdensfirmaet, jeg har den ikke selv fysisk, men jeg venter på, min tankaktie skal jeg over i sådan noget, når vi skal ud af rigtig olietank, skal vi over der. Men det bliver fremtidens marked næste 20 år. Og så har vi jo haft, den er så røget ud. Der er faktisk mange, der er røget ud. Leif Høgh LNG er røget ud. Han levede bare at have sådan brugsskiben som terminaler i havnen, hvor man modtager det. Så har vi haft TK LNG. Den er også blevet købt ud af børsen. Og så har vi haft Golar, G-O-L-A-R. Gotas Larsen, betyder det egentlig, som er en amerikansk noteret aktie, før var den også i Norge. Han er også blevet lavet om og blevet delvis købt op af en anden en, der vil lave nogle megaprojekter. Så der er faktisk ikke så mange. Flex-LNG, og så har vi en lille put. Ja. Det er Vilko. Jeg er også meget skide af mig. Jeg sad og gloede på den ved 1,8 til 2 norske kroner. Køb den, og nu koster den 4. Af Vilko? Af Vilko. Okay. LNG. Godt. VIL, det betyder Anders Wilhelmsen Company. Godt, så fik vi lige det med. Lars Svendsen, Tom Hårgaard, han venter på os at tage dit headset på, så du kan høre, hvad han siger. Godmorgen og velkommen til, Hårgaard. Du må ikke afbryde Lars Svendsen på mine vegne. Det er fornøjeligt at lytte til ham. Jamen, jeg skal jo nu have jer alle sammen med i det her program. Tom, du kan køre ned og hente noget benzin imens. Skal I stadigvæk holde i køet over? Nej. Nå. Nej, det er trods alt, det er jo egentlig meget, det er en meget god måde at starte den her samtale på, fordi det er jo ikke fordi, der på nogen måde var en shortage af benzin. Det var simpelthen bare et spørgsmål om noget logistik. Nå. Men kvæg det, at folk de gik i panik, så skabte vi jo på en eller anden måde en situation, hvor der jo i bund og grund ikke burde være en situation. Altså hvis sunde hoveder, de var i stand til at kunne holde is i maven. Det er næsten lidt ligesom aktiemarkedet, ikke? Det er det der med, okay, skal jeg rive mig med af hypen her, eller skal jeg bare... Men hvis alle andre bliver revet med af hypen, så bliver man jo også tvunget til at gå op i den skide benzinkø. Det er jo nemt nok at sige, hvis bare de andre vil holde sig lidt hjemme, så kan jeg lige nå at få benzin på min bil. Ja, hvis alle andre var lige så intelligente og rolige, som jeg var. Ja, præcis. Jeg kender det godt. Det er ligesom med gær og toiletpapir og alt det andet, så vi også har prøvet, at der bliver hamstret rundt omkring i verden. Nå, Tom Hårgaard, vi skal lige sådan have fornemmelsen af, hvor du er, for i sidste uge, hvor vi talte med dig, der havde du trukket dig lidt ud på sidelinjen. Du trængte lige til en pause for lige at sådan finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår, du havde ramt markedet lidt skævt og tabt nogle penge, og så skulle du altså lige sådan have klarhed til hjernecellerne, før du fandt ud af, hvad du skulle. Er der kommet klarhed nu? Ja, det synes jeg. Jeg synes, der er kommet klarhed, og jeg kan kede dig de næste 2 timer, hvis du har lyst til at lave et udvidet radioprogram om, hvad jeg har gået igennem gerne. I tid. Ja, præcis. Lad os kaste os ud i det. Jeg kan huske, at jeg læste en bog, som mange af jer lytterne garanteret kender, der hedder Market Wizards. Det er sådan en interview med en amerikansk forfatter, der hedder Jack Swagger, hvor han interviewer nogle af de bedste handlere. De er pudsigt nok alle sammen amerikanere, men de er nogle af de bedste handlere i verden. Og en af dem, han beskrev, hvordan at han havde en meget teknisk tilgang til markedet, men han kombinerede det altså med, hvad han oplevede, når han for eksempel var ude at handle om lørdagen. Så hvis han for eksempel var ude og skulle købe en ny bil, og han så, at han ikke kunne få en Ford, eller der var masser af mennesker, der kiggede på Ford-biler, så kom han på arbejde om mandag morgen, og så begyndte han så at købe Ford-aktier. Det er sådan et meget banalt eksempel på, hvordan man ligesom sætter et parallel mellem aktiemarkedet og den reelle verden. Det er også derfor, at du skal aldrig købe Ford-aktier, fordi de altid er affordable. En lille vits fra højre. Ja, det var UK. Kom bare videre, Tom. For eksport unge. Men det jeg måske gerne vil frem til det her, det er, at hvis du, i hvert fald der, hvor jeg er i verden lige nu, hvis du prøver at hyre en snedker eller en tømmer eller noget som helst, jamen så har du altså en 3 måneders ventetid. Og så var jeg oppe og købe noget så banalt som en eller anden gastank til grillen. Og så siger jeg, at manden han så sådan lidt ældre ud, så siger jeg, ja, men han havde jo planlagt at lade pensionere her for et års tid siden, men pludselig så havde de fået så travlt, så han tænkte, nu vil han lige udskyde det. Og det fik mig bare sådan til at tænke hen over weekenden, at der må have været en masse opbygget efterspørgsel efter produkter, fordi vi alle sammen har siddet og kukkeluret i de sidste 18 måneder og ikke kunne lave noget som helst. Og jeg tror, at den her efterspørgsel betyder så også for eksempel, at noget så banalt som at bare skulle købe en eller anden komponent til en computer, der har du en 3 måneders ventetid. Min søn skulle have opgraderet et eller andet videokort, og det måtte han vente 3 måneder, før han fik det. Så jeg har den her fornemmelse, at det vi i øjeblikket oplever, efterfølgerne er fuldstændig ligesom et tsunami, og nu kommer alle bølgerne, og det her bølger, det er efterspørgsel efter efterspørgsel, og udbud og efterspørgsel, de bliver nu mødt. Altså, jeg kunne bare godt forestille mig, at vi får en utrolig stærk slutning på det. Når jeg så kombinerer det med, hvad jeg så oplevede i 2006, der havde jeg et stort salgssignal af min cyklus i timingsmønster. Jeg lagde mange penge i det, og det tabte jeg så stort på, fordi markedet vendte, som jeg havde forventet, men den vendte kun i en uge, hvorefter det så bullerede opad i de næste års tid. Og det Det, som jeg har oplevet her hen over sommeren, hvor jeg også her på radioen gav et salgssignal, og jeg lagde stort vægt på det, fordi jeg mente, det var et meget vigtigt salgssignal. Jeg føler ligesom, at historien gentager sig fra, hvad der skete for en 16 år siden, hvor vi har et marked, som det tager mit salgssignal i en uges tid, og så er det heller ikke længere. Mm. Og hvis det virkelig gentager sig selv, jamen så kan vi godt se frem til et år med store stigninger i aktiemarkedet. Og når jeg så kombinerer det med, hvad jeg ligesom oplever ude i verdensøkonomien, når man skal ud og købe banale komponenter, eller man skal købe noget gas til grillen. Hvad alt det her, det peger på, det er, at det her marked, det er ikke parat til at falde. Ja, men det er altså... jo ikke bolig, men det er jo ikke ens betydende, at jeg krasser mig sådan lidt i hovedbunden og tænker, okay, så kigger man så på Tesla, og Tesla, de får en ordre for 100.000 biler fra Hertz, og så stiger, og den her, og aftalen er jo fantastisk for Tesla, men det, der jo egentlig er sådan lidt aktiemarked i det, det er, aftalen er værd, så meget værd, men værdien af Tesla steg 30 gange mere end værdien af aftalen. Så der er heller ikke nogen, der skal fortælle mig, at det her aktiemarked ikke er sådan, det er i fuld kog. Og jeg tror hurtigt, vi kan få sådan en hurtig 5% korrektion, men jeg tager bare ikke spor om, hvor det gør. Jeg vil hellere hoppe ombord, når jeg ser svaghed. En Tesla-aftale, som tilsyneladende ikke er underskrevet endnu, det var i hvert fald det seneste, jeg hører. Der kan selvfølgelig være sket noget, siden jeg tjekkede den sag. Men prøv at høre, aftalen er 30 gange mindre værd end stigningen i værdien af Tesla-aktierne. Jamen, det er interessant, og så måske endda ekstra interessant, hvis der ikke ender med at være en aftale. Men Tom Hågaard, altså jeg vil lige ved at sige, Jesus Christ, jeg bliver lidt overrasket over, at du står og taler så meget om den her mismatch mellem udbud og efterspørgsel. Altså, det er da noget, vi har talt om i ganske lang tid. Jo, men jeg er jo også altid for sent til kampen, det er du jo godt klar over. Hvis det ikke er negative nyheder, så er jeg jo altid den, der siger, så gider jeg ikke at lytte på, fordi jeg vil hellere finde noget, som jeg kan shorte markedet. Og det er jo ligesom, det er jo sådan lige min natur, der ligesom kommer så til spil her. Men hvad skal jeg sige, Bodil? Jeg vil jo gerne tjene penge, ligesom alle andre gør. Og jeg er godt klar over, at jeg er bedre til den korte side, men nu bliver jeg jo ligesom også nødt til at læse markedet, som det er, ikke som jeg er. Det er jo den der filosofen, Annie Nin, hun sagde engang, at man ser ikke markedet, at man ser ikke verden, som den er. Man ser verden, som vi er, som vi selv er. Og der har jeg nok været lidt for ensporet i min tilgang. Ja, det må jeg jo så lære af. Nu skal det ikke blive alt for socialkonstruktionistisk her i vores program. Men Tom Hågaard, så du, går du ind i det lange marked nu, eller altså, er du investeret i det? Ja, det er. Jeg er jo investeret på den lange side. Jamen, det var sådan set det, jeg mente. Det kom måske lidt kryptisk Jeg er investeret på den lange side, men hvis du spørger mig sådan dag til dag, så har der haft en kort position i DAX'en her til morgen, og jeg har haft en lang position i det engelske indeks, så det kommer lidt an på, hvad tid på dagen du spørger mig, men hvis du ser sådan generelt i de store træk, så tænker jeg, at jeg hellere skulle være langt markedet, end jeg skulle være kort markedet. Okay, så det lyder som om, at du lever op til din egen titel, som jeg altså er daytrader, du hopper ind og ud af markedet. Det kan man jo sådan set gøre, hvis man er sådan en som dig, og så kan man jo bare lade det køre på den lange bane. Det er jo sådan set ikke det, der interesserer dig. Selvom at du tror, at markedet kommer op resten af året, så holder du også øje med shortsiden. Tom Hågaard, det var som altid fornøjeligt at have dig med. Altså, jeg håber meget, at vi en dag kan lave den der 2 timers udgave, fordi der er så meget mere, jeg havde lyst til at spørge dig om, men tiden løber fra os. Det er godt. Tak for nu. Hej så længe. Tom Hågaard, daytrader og spekulant, hjemmehørende i London, og altså en del af vores konkurrence her. Du kan gå ind på Saxo Banks hjemmeside og følge med, hvordan det går for ham. Det går ikke specielt godt, lad os bare sige det på den måde. Lars Svendsen, det går egentlig meget godt for dig. Hvad skal der ske i din portefølje? Jamen, jeg byttede jorden her forleden af til en tur, og nu må sige, så har vi den der klassiske med regnskabet, hvor vi har sådan set godt, de vil købe egne aktier op for 40 millioner dollar en dag i løbet af frem til udgangen af februar, ikke? Så det er kun i løbet af 3,5 måneder. Men, hvad hedder det, aktien falder tilbage og tilbage, hvor jeg købte på 156,5. Så nye læsere kan begynde her. Nu har jeg brug for nogen, der vil hjælpe mig jo, men... nej, men den er rigtig, og hvad hedder det? Han har, ved du hvad, det viser, hvordan folk med format... Tankmarkedet har tabt 10 millioner dollar, og han har hævet 10 tanker ekstra ind på timecharter, fordi han gør sig endnu mere klar, han har i forvejen givet op til, at der skal komme et tankryk, og det er jo produkter, ligesom Torm, ikke? Altså, det viser jo folk, der sidder og siger, vi tjener masser af penge med bulk. Nu går vi mere ind i, Jeg er så glad. Når man kan se folk, som tænker og gør noget, han har så også dækket sig af så for fjerde kvartal, og der er lidt pause på bold, men bold skal nok komme igen. Jeg vil sætte bare faktisk på fra 5.000 til 3.000 af de der point for de der Baltic Dry Index. Så det er der lidt af et setback, men de faktiske retter ser ikke ud, det jeg kan læse mig til. Det er så sjovt, Lav, at du mener, at folk de tænker sig om, når ting, som du holder med, de stiger, men jamen, hvis der, andre ting stiger, så er det folk, der ikke tænker sig om. Jamen, der er jo ting, som jeg fravælger, og siger, de flyver alt det, jeg tester, alt det, jeg skal snart finde ud af, hvornår jeg skal gå imod den. Ikke? Men de må jo få lov at flyve op i himlen, og så håber jeg, men det ender bare med et stort brag, og derfor er det også, jeg står jo ikke og siger tillykke til folk, der har tjent en formue på testet, og siger, det er jo rent vanvittigt, og folk, de går med det, som de der, der er en eller anden, der har tabt en formue, skriver de om, med en eller anden kryptovaluta fra et Netflix-film, eller hvad for noget. Altså, jamen, hold kæft, ikke? Jamen, hvad er det for noget? Jeg vil da ikke sidde og råbe hurra for dem, der har tjent alle pengene, så tager han det helt er det lige, at vi skal lukke ned her, når vi lige har fået fyret godt op, men vi er her igen i morgen. Selvfølgelig som altid, samme tid og samme sted. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Det var Millionærklubben for i dag. Tak til både Lav Svendsen, Tom Hårgaard, Pernille Enggaard og Henrik Henriksen, der var med her. Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.